و امه او د دمر عمر سره مړکی و من او هغه څوک د مړکی په لغ چې په مزه کې د جمیع اگر د څوک دی مالک چر اوله سره چې دا ولا کرا سم مړکی بس دا غسل نه خبر ورته که ساده چې عوام په پیر نبی علی السلام ته ورته ورته شت چې مسیح خدای دی ک الله اراده وکړي چې زه مسیح وژنه مخلاصه وای شي مسیح که اشتری دی په خدای باندې خدای د خدای څخه ځان خلاص کړي چې ما خو ولا کړ مړکی یا چې الله اراده وکړي چې د مور ور مړکی دی وای چې د خپل مور خلاصه کی چې خدای دینو مور خدای ارچا خوا بدی شو خدای نس کوله ک الله د ګردم ځکه د مخلوقات اراده وکړي چې مړی کی بل څوک خلاصه ولای شي نو خدای خو هغه دی چې د خدای مخبل څوک نس نیول نو ک عیسی عین خدای خو د خدای یاد الله نس څنګه دین نس براوي مرکوم دی دوی د ځان جفان نس کوله دا سره کوم خدای دی د خپل رب العالمین خدای چې دی د جې په مقابله کې څوک کول شي الله رب ته چې تا وژنه الا وجلسي نو مسيح قادي وجلس داس الخداي دي شالا فاكره دورتو كي تسيغوري جواب تشغب توجيسي قل تور توي اي محمد ورتا فمن سوق يملك مالك في اختيار دار دي من الله دا لا دي طرف السخه شيء ان دي شيء اختيار دار تما توشي سنگ په کومه مسله کې لکه داري مثال وک شو ان اراده ک الله اراده وک ان دجه يهلك هلاك المسيح مسيح هلاك ابن شدي زيد مريم ده مريم دغ مسيح بن مريم الا وغار شدي هلاك كي بالفرس وامه او د تمور هم ومن او هغه سوق په ارض شپم زکه کی جميعا ګرده نو ال تفسر کی پشتن او کړي او سوق دغه سستاش مالک کی دغه سی اختیار ولر ځان خلاص کی فشي الا وي ولله ملك السماوات والارض ولله الا لر ملك فاشيد السماوات د اسمانو والارض د مزکی وما دا اغا طولش یعنو بینهما چه پجه مزکه و اسمانو که عیسا هم دغانه غطه بچه ایلوی پا اسمانو که پچه چلیر پا مزکه که چلیر پر طول پا مبینس که دا جشیانو چه پر غوی پچه چلیر خود دا عیسا علیه السلام پر زن پچه اینه چلیر زن دا مرگ نس خلاص واره فسیف سپرمایی یخلقو الله خلقی ما اغا شیان یشاو چه دا دخواش رسی پر اغا را کمی خلقی دا کوم شان خلقی چې څنګه د الله خوښه سي برای خلقی رسام دغه رقم دی چې څنګه خوښه سي هغه خلقی خو نیس کول والله على كل شيء قدير الله پر ارس قادر دی رسام دغه رقم خو نه دی دا چې د آیت کریمه ترجمه خلاص اس په خلاص دلته یو سوال واردیږي چې دغه کسان چې وایي الله خو دغه ذکر کړ لقد كفر الذين قالوا بشك كافرن سي وجاغه کسان چې دی ویل چې ان الله هو المسيح ابن مريم چې الله چې دی هغه دغه مسیح ابن مريم دی نو شه الله تعالی خو به د سیف چې کزه مسیح وجرم دی ځان خلاص کړي الله مريم امر سره ذکر کړ نو د مريم څه ضرورت دی خو به وایي چې مريم خدای دی خو به د سیف چې مسیح خدای دی ولې خو دغه داله ذکر کړی دی اگر چې پدې کې د څه ډول امو چې مریم چې بلاله هغه اساني سره سلا سباله په مضمون تیسې په یوهږي چې د مریم د ذکر دلته چې امه ده د ام په نامه چې ذکر کړ د دې دلته څه ضرورت چې ذکر کړ د کوم چا سره چې تا خبره روانه دغه دې خاص کې چې هغه حضرت عیسی علی السلام خدای بوي دغه یو ډله دا د مور د ذکر ضرورت دلته چې شو د دې دوه وچې هغه دا دی چې دی د عیسی علیه صلوات و سلام د خپل مور باندې خو ارڅوک غیرت کوي ارڅوک خپل وسپازي چې حفاظت یو کې نو عیسی علیه صلوات و سلام نو عجب لا به غیرت دی خو نه نو شو چې علاوه یې د مور د مرګ اراده وکمه د نس خلاص ولې خو خدای نه دی کده د خدای وای وسره سده ولکه چې ځنی وجه وای فدغه الله تعالی د امور ذکر پچ پجه د ارچا سفلس په مور خد ارچا خوا بدی حضرت عیسی علی السلام چې د مور خدمت کاوه پر ارکه ما دي نو د مرګ چې بچاو ولې سو خو بیخي دا کار کاوه مګر الله د امور ذکر پچ کده مسیح د هلاک اراده وکي و امه کده د مور د غیر اراده وکي چې پر مور خو غیرت ار څوکي د دلته نس کوي خو عاجز دی چې نس کوي نو خدای عاجزي خو نه عاجزه وا وجه دغه د ذکر کړل نو بل یترجد اوغ کسانو دا هم وکي چې هغه بل ډاله په دوی کې و چې هغه بیا ویل چې برایل دا مریم چې ده دام د درو خدایانو څخه یو خدای نو خدای چې دی درې جزء دی ګوکه عیسی علیه صلوات و سلام دی بی بی مریم ده او خپل الله دی دا درې چې پر لمر کې لري سبارنو پر خدای ځنی جوړیږي هغه خلک هم دوغه جواب امر لره ورکړي چې کزه د مریم ده هلاک اراده وکم بیا مریم ځا خلاص اولیس خو نیس خلاص اولی نو په مضمون کې تاسو پوهیږي اصلي خدای را ډاله بچه لا یاد کړ چې عیسی علیه السلام خدای بلی دا بل چې هم د دې سره په شرک کې جوړا و چې بی بی مریم د خدایانو هغه دریم جز بلی دوغه جواب امر سره ورکړي یو ټوکه تر کې پوری را پیاڅ ولا نو دا ټوک مران دا کم رقم دی به با کانجنو وای